obniżką 4699 99 teraz za jedyne 4099 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 maja, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Dobre rządy to takie, które służą wspólnocie i każdemu obywatelowi, powiedział podczas konwencji PiS lider partii Jarosław Kaczyński. Żołnierze poszukują obiektu, który wleciał z Białorusi w przestrzeń powietrzną Polski i zniknął z radarów. Stany Zjednoczone nie planują wysłania na Ukrainę rakiet dalekiego zasięgu. W Warszawie trwa dwudniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie rozpoczęło przemówienie lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dobra polityka to roztropne działanie dla wspólnego dobra, mówił otwierając konwencję prezes partii. Potem rozpoczęły się panele tematyczne. O kondycji gospodarki i planach rządu na przyszłość mówił premier Mateusz Morawiecki. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że dobre rządy to takie, które służą wszystkim obywatelom. Podkreślił, że jego partia nie zmarnowała ostatnich 8 lat. Lider PiS zapowiedział też, że kolejne lata będą czasem ciężkiej pracy. W tych warunkach, które były, to naprawdę uczyniliśmy niezwykle dużo. I tyle samo musimy uczynić, a nawet więcej, bo miejmy nadzieję w ciągu następnych 8 lat. Premier Mateusz Morawiecki, który był liderem panelu gospodarczego, mówił o zmianach, jakie zaszły w czasach rządów PiS. Zapowiedział dalszą walkę z luką VAT-owską, uproszczenie systemu podatkowego i nowe miejsca pracy. Sprawcze państwo, nie państwo nocny stróż, tylko państwo strażnik, strażnik naszych polskich interesów. I to jest nasze zadanie. Jeszcze dziś politycy PiS będą mówić w trakcie paneli dyskusyjnych o rolnictwie, edukacji i kulturze. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej poszukują w okolicach Rypina w województwie kujawsko-pomorskim prawdopodobnie balonu obserwacyjnego. Obiekt nadleciał z Białorusi, mówi rzecznik WOT major Witold Sura. W godzinach porannych został uruchomiony naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej i został skierowany w rejon działania. W momencie uruchomienia tego zespołu wchodzi on w podporządkowanie dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych i to oni w terenie kierują, stawiają zadania temu zespołowi. Decyzję o uruchomieniu dyżurnych sił Wojsk Obrony Terytorialnej do poszukiwania obiektu podjął dowódca operacyjny. O politycznych i wojskowych konsekwencjach odnalezienia szczątków rakiety pod Bydgoszczą rozmawiali goście audycji Śniadanie w Trójce. Przedstawiciele prezydenta i rządu apelowali o zachowanie spokoju i powściągliwość w ocenach. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że procedury zadziałały, ale później popełniono błędy na poziomie wojskowym. Teraz jest sprawa w rękach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, czyli prezydenta, czy wyciągnąć w tej sprawie konsekwencje, czy nie. Ale jeszcze raz powtarzam, w sytuacji, kiedy mamy taką okrutną wojnę za wschodnią granicą, niestety trzeba się liczyć z tego typu incydentami. Poseł Nowej Lewicy Marek Rutka przypomniał, że jego ugrupowanie złożyło wniosek o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w tej sprawie. Trzeba pamiętać, że ciągle na terenie Polski przy granicy wschodniej operują siły sojusznicze, w tym samoloty zwiadu AWACS, który bada i sprawdza wszystkie także nisko lecące obiekty, w tym rakiety. W związku z tym dokładnie było wiadomo, że na teren Rzeczypospolitej rakieta z terytorium Białorusi wleciała. Informacje o odnalezieniu szczątków rakiety w lesie pod Bydgoszczą media podały pod koniec kwietnia. Trwa wyjaśnianie sprawy. Stany Zjednoczone nie mają na razie planów dostarczenia Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu. Biały Dom oświadczył, że mimo decyzji Wielkiej Brytanii o dostarczeniu takich pocisków Ukrainie, stanowisko Stanów Zjednoczonych w tej sprawie się nie zmieniło. Londyn zdecydował się dostarczyć na ukraiński front pociski manewrujące Storm Shadow o zasięgu do 300 kilometrów. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Władze Wielkiej Brytanii potwierdziły przekazanie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu The Storm Shadow. Jak mówiłem miliony razy, to są suwerenne decyzje, które każdy kraj podejmuje samodzielnie, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby, dodając, że USA są głęboko wdzięczne wszystkim krajom, które wspierają militarnie Ukrainę. Na moje pytanie, czy Waszyngton pójdzie śladem Londynu i również przekaże Ukrainie pociski o większym zasięgu niż dotychczas, Kirby dał do zrozumienia, że Stany Zjednoczone nie mają takich planów. Jeśli chodzi o jakiekolwiek zmiany w odniesieniu do systemów rakietowych dalszego zasięgu, nasza polityka i nasze decyzje w tym zakresie nie uległy zmianie. Kirby podkreślił, że Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie niemal wszystkie rodzaje uzbrojenia, o jakie prosił Kijów przed planowaną wiosenną ofensywą, a reszta, w tym amunicja, są w drodze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To co teraz z tą Agą? Do końca dnia pogodnie, na południu i wschodzie chwilami więcej chmur i przyniosą one przelotne opady deszczu. Chwilami silniejszy wiatr od 16 stopni, miejscami na południu do 21 w centrum i 24 na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, w Media Expert do poniedziałku turbo rabaty. Marian, ale patrz, jakie ceny. A jak, turbo rabaty w Media Expert, Barbara. 4 dni turbo rabatów w sklepach i na mediaexpert.pl. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Dobre relacje? Nigdy nie tracą na wartości. Dlatego dobrze o nie dbać. Pojechać do dawno niewidzianego przyjaciela, zabrać babcię na wycieczkę albo spędzić weekend tam, gdzie was jeszcze nie było. O relacje warto dbać. Z dużą pulą biletów w promocyjnych cenach to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet i zabierz bliskich na wycieczkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Let's go! Tylko teraz w klubie MediaMarkt dostajesz więcej! Na przykład Apple iPad w 40 ratach za 43 zł miesięcznie, a smartfon Motorola Moto G72 w 40 ratach za 28 zł miesięcznie. RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na www.mediamarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Świat do trzeciej. Witamy w drugiej godzinie naszej audycji i udajemy się do kolejnego kraju, ale pytanie, jaki jest ten kraj? Skoro rozmowa będzie dotyczyć Bliskiego Wschodu, ale także z udziałem Rosji rozmowy i Turcji oczywiście też. No, Turcja, ważny kraj, już wiemy dlaczego, jutro wybory prezydenckie, więc siłą rzeczy wszystko, co dotyczy Turcji, ma dodatkowy podtekst kampanijny i może zaszkodzić bądź pomóc w tym, co jutro zadzieje się podczas wyborów. Tematem naszej rozmowy kolejnej są rozmowy rosyjsko-turecko-syryjskie w Moskwie, które odbyły się 10 maja, ale także włączenie, przywrócenie członkostwa Syrii, więc ponownie Syria pojawia się w tej układance, do Ligi Arabskiej. Jak jest to ważne wydarzenie, opowie nam nasz kolejny gość, Łukasz Przybyszewski z Fundacji Abchasid. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak przebiegały te rozmowy w Moskwie? Najpierw zacznijmy od nich. Rosja, Turcja i Syria rozmawiają razem. Tak, to znaczy same rozmowy wydawałoby się, że na początku przynajmniej wydawało się, że mogą spalić na panewce, ale choć no nie wiemy, co dokładnie się działo za zamkniętymi drzwiami, no to wyszło na to, że jakiś dialog, tu przynajmniej turecko-syryjski, tutaj się pojawił, czyli jest jakieś no, światełko nadziei, tak? Problem polega na tym, że no, tak jak pan już wspomniał, no, te spotkania miały miejsce w trakcie no, szczytu kampanii wyborczej. Jutro mamy właśnie te wybory, także no, nie wiadomo do końca, czy rzeczywiście tutaj Erdogan lub inny, w zależności od tego, kto wygra, tak? Czy rzeczywiście kontynuowałby potem te, powiedzmy, takie raczej bardziej wstępne ustalenia z tego spotkania w Moskwie, czy nie. Generalnie rzecz biorąc, dobrze to może wróżyć, ale no nie wiemy, jak to tak naprawdę będzie dalej przebiegało. A co oznacza przywrócenie Syrii do Ligi Arabskiej? Czy to znaczy, że wojna już się kończy w tym kraju? Dlaczego Syria w ogóle przestała być członkiem tej ligi wcześniej? To znaczy, przestała być członkiem tej ligi przede wszystkim dlatego, że państwa arabskie musiały odciąć się od tego, co Bashar Assad robił w Syrii. Tak? Dlatego, że no, była to wojna domowa. Jak mamy wojnę domową z no, takim, powiedzmy, trochę dyktatorem na czele, tak? No to wówczas no, to wizerunkowo bardzo źle wygląda i pomimo, że były oczywiście takie, powiedzmy, zakulisowe kanały do kontaktu, to no, musieli go właśnie z tego forum, musieli Syrię właśnie odciąć. Ale problem polega teraz na tym, że już jesteśmy no, już praktycznie 5 lat po pokonaniu państwa islamskiego. Dalej Syria jest krajem rozbitym i wydaje się, że teraz nadszedł moment, że jeśli nie dojdzie do dialogu, jakieś próby chociaż właśnie porozumienia się z władzami centralnymi w Damaszku, które przecież no nie upadły, tak? Gdyby nie pomoc Rosji w powietrzu między innymi i Iranu na lądzie, tak? W Syrii, no to Bashar Assada by dzisiaj nie było. Także no, jeżeli nie dogadają się z władzą centralną, to prawdopodobnie będzie, no, Syria zamieniłaby się w państwo upadłe. A państwa upadłe mają to do siebie, że generują bardzo dużo problemów. Pomijając już sam aspekt terroryzmu, tak, radykalizacji, to jeszcze do tego dochodzi przemyt narkotyków, handel ludźmi, no to się staje taka ziemia niczyja trochę. Także no to generuje bardzo dużo problemów dla państw sąsiednich wtedy. W internecie krąży taki mem, powiedzmy, taki mini-mem z Bidenem ocierającym, powiedzmy, łzę z oka. Obok niego stoi również mało zadowolony sekretarz Blinken i to ma być komentarz do tego, że Syria została przywrócona w członkostwie do Ligi Arabskiej. Co na to Stany Zjednoczone? Znaczy Stany Zjednoczone, tak samo zresztą jak Kuwait, znaczy Stany Zjednoczone w ogóle uważają, że Bashar Assad powinien być osądzony za zbrodnie wojenne. Wydaje się, że podobnego tutaj stanowiska, choć trochę łagodniejszego, jest Unia Europejska, dlatego że no, Unia Europejska szuka raczej jakiegoś porozumienia na łamach poprzez ONZ. Tak? Natomiast jeśli chodzi o inne państwa w regionie, którym no, tak trochę nie w smak jest to, że Bashar Assad pozostał w władzy, no to Kuwait, Jordania i Katar uważają, no, że on nie powinien był być dopuszczany z powrotem do Ligi Arabskiej, jeżeli nie ma jakiegoś planu pokojowego. A ciężko jest, ale z drugiej strony też jest ciężko jakiś plan pokojowy, gdy kraj jest tak naprawdę, no nie wiem na jak długo, ale jest aktualnie rozebrany między frakcje, znaczy no, na przykład prowincja Idlib, jak i samo Idlib, no dalej jest pod władzą takich elementów, powiedzmy, bardziej islamistyczno-radykalnych. Północ w paru miejscach też jest zajęta albo przez oddziały tureckie, albo przez popieraną przez Turcję frakcję syryjską, tak? A z kolei cały północny wschód jest kontrolowany przez Kurdów, którzy są wspierani przez Amerykanów. Amerykanie z kolei mają jeszcze spory kawałek w środkowo-południowej części Syrii ze względu na potrzebę kontroli przez między innymi przestrzeni powietrznej nad Syrią i Irakiem. Także no, w takich warunkach trochę, no, mnie trochę dziwi, znaczy nie dziwi, ale raczej no, nierealnym by było oczekiwanie od Assada przyjścia do stołu z planem pokojowym, dlatego że no, jego kraj tak jakby no, został podzielony, rozdarty na strzępy. To proszę nam też jeszcze oczywiście z jego winy, tak? Bo... No tak, bo on zaczął te działania. A proszę nam powiedzieć w takim znaczy, razie... No, źle do tego podszedł, tak? Źle do tego podszedł tak jak bardzo wielu przed nim w regionie, że jeżeli jest rebelia, no to że do nich się strzela, tak? Mhm. Proszę nam powiedzieć w takim razie, czyje wojska stacjonują teraz w Syrii wciąż? Na pewno wciąż mamy tam obecność rosyjską, mamy też obecność amerykańską, mamy też turecką. szczególnie właśnie na północy, dlatego że Turcja się zabezpiecza w ten sposób przed Kurdami, tak przynajmniej twierdzą. Mamy też oczywiście tutaj ciężko oszacować, ale no jest to na tyle znacząca pod względem logistycznym obecność sił irańskich, że no mamy właśnie do czynienia cały czas regularnie, co jakiś czas tak z nalotami izraelskimi na obiekty związane z Irańczykami, którzy współpracują z Syryjczykami, dlatego że Iran chciałby odbudować syryjski przemysł zbrojeniowy między innymi, tak? Także tak to wygląda, ale oczywiście są też pozapaństwowi aktorzy w Syrii, których też ja bym zaklasyfikował jako siły bardziej militarne niż mniej, które no, wydają się robić wszystko, co mogą, żeby doprowadzać do ucieczek z więzień członków ISIS, tak? Tych co bardziej zdatnych, radykalnych albo po prostu doświadczonych. No i tutaj na przykład mieliśmy takie doniesienia, że nawet no, pistolety maszynowe z Korei Północnej służyły ku temu, żeby niektórych ludzi wydostać z tamtych więzień. Także no, rąk tu jest sporo. Szczególnie właśnie jeśli chodzi o państwa regionu. Za mniej niż tydzień, 19 maja, odbędzie się w Arabii Saudyjskiej szczyt Ligi Państw Arabskich i już wiemy, że król Salman zaprosił Bashara al-Assada. W takim razie, czy możemy sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało? To znaczy, na pewno to jest dopiero pierwsze spotkanie. Raczej nie będzie szczególnych konkretów poza tym, że będzie dialog kontynuowany, jako to takie stwierdzenie prawdopodobnie padnie lub podobne, tak, żeby rozmowy były konstruktywne i tak dalej. Dlatego, że po tak długim czasie nieobecności, to jest ile, 12 lat już? Nie było ich widzenia? Tak, 12 lat, tak. No to delegacja no, musi wyczuć, jakie są nastroje, zobaczyć, na czym stoi tak naprawdę, czego się od nich oczekuje, co oni mogą w ogóle zaoferować, bo tak naprawdę niewiele mogą zaoferować, skoro ich państwo jest w ruinie, tak? Więc no to będzie wyglądało takie trochę jak rozmowy przy pustym stole, tak? Że musimy na nowo się wszyscy poznać trochę. Ale z drugiej strony może być to przykład, że Rosja jest w stanie zbudować no może lepsze wpływy w konsolidującym się regionie arabskim i że to też jest takie odejście od kolonializmu zachodniego. To znaczy, to nie do końca jest odejście od kolonializmu zachodniego, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to Rosja musiała zaprosić do siebie i Turcję, i Syrię, żeby oni zasiedli razem do stołu i zaczęli w ogóle rozmawiać, no to widać, kto tutaj jest suwerenem. To jest też kolonializm w pewien sposób, tak? Tylko że rosyjski. Dlatego że no, Syria była pod bardzo dużym wpływem oczywiście Rosji tutaj, no do pewnego stopnia, ale jednak. Także no, ja bym tego nie postrzegał jako antykolonializmu, czy też czegoś innego niż kolonializm. No, Rosja stara się tutaj odegrać jakąś w miarę pozytywną rolę, ale głównie dlatego, że sama potrzebuje mieć dość i zasobów ludzkich, i czasu, i żeby móc skupić uwagę na tym, co jest dla niej najważniejsze, czyli front na Ukrainie, tak? Więc jeżeli ona może chociaż trochę inicjatywy oddać Arabii Saudyjskiej i Lidze Państw Arabskich, to bardzo chętnie to zrobi, co nie znaczy, że ich wpływ, czy też pozycja w Syrii się zmniejszy lub zmieni. Bardzo dziękuję za ten komentarz. W takim razie będziemy przyglądać się dalszemu rozwojowi wypadków. Był z nami Łukasz Przybyszewski z Fundacji Abhasid. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również. Don't. Teraz, proszę Państwa, udajemy się na Węgry. Tam skandaliczne słowa niedawno padły z ust węgierskiego szefa sztabu generalnego. Pytany o wojnę na Ukrainie w węgierskiej telewizji publicznej, porównał ją do początków II wojny światowej i powiedział, że wtedy lokalna wojna, to jest najciekawsze, proszę Państwa, lokalna wojna między Polską a Niemcami z braku rozmów pokojowych zakończyła się rozwinięciem w wojnę światową. Tak powiedział. Zareagowała węgierska prasa, ale najostrzej zareagował polski ambasador, który w liście do generała napisał, że było to wykrzywienie historii. Opozycja węgierska wezwała wojskowego do dymisji. Sprawa na razie wydaje się uspokojona, bo z szefem armii spotkał się nasz ambasador. Szczegóły w relacji naszego korespondenta w Budapeszcie, Piotra Piętki. Obszerny wywiad, którego udzielił nowo mianowany przez prezydent Węgier szef sztabu generalnego armii, początkowo miał interesować specjalistów zainteresowanych obronnością. Generał Gábor Berendi został powołany, by przyspieszyć modernizację wojska, a także odmłodzić kadrę oficerską. Tyle, że sam wywiad stał się głośny z zupełnie innego powodu, przykrego szczególnie dla Polaków. Pomyślmy o II wojnie światowej. W 1939 roku wojna polsko-niemiecka zaczęła się jako wojna lokalna. I jaki był jej koniec? Ta eskalacja nie została zatrzymana, jeśli mogę to ująć w ten sposób, w czasie procesu pokojowego i doprowadziła do II wojny światowej. Jednym z pierwszych, który wyciągnął z obszernego wywiadu generała te słowa, był jeden z najbardziej znanych węgierskich dziennikarzy śledczych, Szobolcs Pani. Również wiele innych portali i gazet po wywiadzie szefa sztabu pisało m.in. o tym, że słowa o lokalnej wojnie mogą być kolejnym gwoździem do trumny z polsko-węgierską przyjaźnią, a sam generał nie zna faktów z historii na poziomie 7 klasy szkoły podstawowej. Polska ambasada prawdopodobnie czekała na reakcję zainteresowanego lub węgierskich władz. Kiedy jej nie było, list do generała napisał sam ambasador. Sebastian Kęcięk napisał, że słowa generała Berendiego z niedawnego wywiadu są wykrzywianiem historii nie do zaakceptowania, szczególnie z ust przedstawiciela kraju będącego bliskim sojusznikiem Polski. Nasz przedstawiciel w Budapeszcie uważa, że tymi słowami wojskowy zamienił Polakom rolę z ofiary na oprawców. Porównanie było nie tylko niefortunne, ale również bardzo dotykające mnie jako obywatela Polski, ale także jako ambasadora. I stąd ta reakcja, która była próbą wytłumaczenia z punktu widzenia historii braku stosowności tej wypowiedzi. Powiedział ambasador RP w Budapeszcie Sebastian Kęciek. Węgierska scena polityczna dość długo nie reagowała na skandaliczne słowa generała. Jako pierwsza swoje stanowisko wydała opozycja. Do dymisji generała wezwała odpowiedzialna za sprawy obrony w największej opozycyjnej partii, Koalicji Demokratycznej, poseł Agnes Wodaj. W oświadczeniu dla prasy napisała, że niedawne słowa generała można odebrać jako niegodną węgierskiego żołnierza obronę nazistowskich Niemiec, które zaatakowały Polskę. Oskarżyła również wojskowego o to, że niszczy sojusz Węgier z Polską, a także autorytet węgierskiej armii. Jako pierwszy z kręgów węgierskiej władzy na wypowiedź generała zareagował szef kancelarii premiera Viktora Orbana. Tyle, że jego odpowiedź na pytanie dziennikarzy, czy szef sztabu generalnego powinien ustąpić, brzmiała wymijająco, a dokładniej odpowiedział delikatnie, tak by znowu nie urazić Polaków, że generał Berendi pozostanie na stanowisku, ale będzie uważał na swoje słowa. Najważniejsze jest, żeby szef sztabu rzetelnie wykonywał swoją pracę, a interpretacja II wojny światowej nie należy do jego obowiązków. Powiedział Gergely Gulyás. Wcześniej wspomniał też, że oczywistym stanowiskiem węgierskiego rządu jest to, że Polska była największą ofiarą II wojny światowej. W podobnym tonie tę sytuację skomentowała na portalu społecznościowym prezydent Węgier Katalin Novák. Napisała dosłownie: jako naczelny wódz i prezydent doskonale zdaje sobie sprawę, że nowy szef sztabu ma wiele do zrobienia, jak konfrontacja z grozą wojny na Ukrainie czy modernizacja armii. Historyczne debaty i interpretacje lepiej pozostawić historykom. Wśród wielu komentarzy pod tym tweetem wyróżnił się jeden. Polskiego ambasadora. Sebastian Kęciek napisał, że w domyśle do wyjaśnienia tej sprawy wystarczyłoby jedno zdanie lub słowo. Nie wiemy, czy ono w końcu padło. Wiemy, że polski przedstawiciel na Węgrzech spotkał się z bohaterem tych wydarzeń. Z inicjatywy generała Gábora Berendiego po jego powrocie ze spotkania szefów sztabów państw NATO w Brukseli doszło do rozmowy obu panów. Jak napisano we wspólnym oświadczeniu, rozmowa odbyła się w duchu wzajemnego szacunku i zgodnej współpracy. Ambasador powtórzył swoje zdanie o niestosowności niedawnej wypowiedzi generała. Wyraziłem swoje zdanie podtrzymujące to, co było napisane w liście co do zachowania i tej wypowiedzi, natomiast również w konsekwencji tego usłyszałem słowa refleksji ze strony pana generała. Generał Berendi wyjaśnił, że nie miał zamiaru kwestionować cierpienia i ofiary Polski w czasie II wojny światowej. Na zdjęciach opublikowanych po spotkaniu panowie ściskają sobie ręce. Wszystko to stało się zaledwie kilka dni po nominacji generała Gábora Berendiego na szefa sztabu generalnego i dowódcę honwedów, czyli węgierskiej armii. Poprzedni musiał ustąpić pod naporem kadrowej polityki ministra Krzysztofa Soloi Bobrownickiego, który rządzi resortem obrony od roku. Węgry będą nam towarzyszyć w kolejnym temacie. Główną osią to nowy rząd Słowacji. Jest z nami dr Krzysztof Dębiec ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Węgry dlatego, że człowiek desygnowany na stanowisko tymczasowego premiera to Ludovít Odor, który jest, poza tym, że ze świata finansów, także z pochodzenia Węgrem. Dlaczego na Słowacji rząd się zmienił i premier Heger podał się do dymisji? No jest to bardzo trudne pytanie, a raczej odpowiedź na nie może być bardzo złożona. To jest rząd, ten rząd, który administrował Słowacją po wyborach w lutym 2020 roku. To był rząd bardzo złożony i toczyły go różnego rodzaju konflikty, tak personalne, jak i ideologiczne. A dobrym wynikom tego rządu nie sprzyjały bardzo trudne okoliczności zewnętrzne. Zaczął swoją działalność praktycznie na początku pierwszej fali obostrzeń covidowych. Dalej przyszły bardzo trudne wyzwania związane z wysoką inflacją, z kryzysem energetycznym, no i też stanowiskiem w sprawie Ukrainy, co jakby w Polsce jest pewnego rodzaju oczywistością, że polskie elity, Te główne opozycyjne i te rządowe stoją po jednej stronie barykady w tej kwestii. No na Słowacji tak nie jest. Ma to cały szereg przyczyn, o których możemy ewentualnie w dalszej części programu porozmawiać. Natomiast rząd tutaj robił wiele wbrew znacznej części społeczeństwa. Mówię tutaj przede wszystkim o pomocy wojskowej dla Kijowa. No i ostatecznie Te różnego rodzaju tarcia przy bardzo silnej presji zewnętrznej doprowadziły do spadku popularności rządu. W ostatnich dniach czy tygodniach był na poziomie kilkunastu procent, a więc no, praktycznie znikomy. No i koalicja, początkowo czwórkoalicja, podzieliła się, odszedł jeden z tych głównych członów, a nawet szef tej partii złożył wniosek o wotum nieufności. To wotum nieufności zostało w grudniu przyjęte. No i od tego czasu rząd Hegera działał jako rząd z ograniczonymi kompetencjami i piłeczka była już w zasadzie po stronie prezydent Zuzany Czaputowej. Ona w każdej chwili mogła go odwołać. Nie chciała tego robić. Ewidentnie nie chciała tego robić ze względu na koszty polityczne i współodpowiedzialność, ryzyko dla jej reelekcji w przyszłym roku, czy dla szans jej macierzystej partii, czyli Progresywnej Słowacji w wyborach, które są zaplanowane na 30 września. Natomiast w ostatnich tygodniach doszło do skandalu dotacyjnego, gdzie jedno z ministerstw udzieliło znaczącej dotacji, niespełna 1,5 miliona euro w firmie ministra rolnictwa. Dalej niezadowolony reakcją premiera Hegera na to rezygnację ogłosił minister spraw zagranicznych. No i w tym momencie stało się jasne, że prezydent Czaputowa musi zainterweniować. Ona ten rząd miała już praktycznie gotowy właśnie od stycznia tego roku. Czyli bez tej zmiany Heger zostałby do wyborów we wrześniu. Tak, a dokładniej do czasu wyłonienia rządu, który powstanie w oparciu o wyniki tych wyborów wrześniowych. Chciałbym, żeby powiedział pan nam więcej na temat nastrojów społecznych, bo z tego, co zrozumiałem, to w takim razie, jeżeli pan powiedział, że rząd robił wiele rzeczy w sprzeczności, wiele rzeczy wobec Ukrainy, w sprzeczności oczekiwań opinii publicznej, czyli Słowacy nie chcieliby pomagać bądź nie chcą pomagać Ukrainie? Chciałbym tutaj też zostać dobrze zrozumiany. Nie robił to wbrew większości, nie zawsze robił to wbrew opinii większości, opinii publicznej. Po prostu ta opinia publiczna na Słowacji jest bardziej podzielona niż u nas. I kwestie, które u nas nie są przedmiotem większej debaty, tak jak to, że należy wspierać kiju w tych wysiłkach wojskowych, dlatego że jest to poniekąd też nasza wojna pośrednio, ze względu na obawy, które my mamy względem Moskwy. Tak znaczna część społeczeństwa nie uważa, że Moskwa jest dla Słowacji zagrożeniem, to po pierwsze. Po drugie, jest szeroko rozpowszechniony też taki pogląd na Słowacji, że Słowacja jako mały kraj nie powinna angażować się w konflikty wielkich, dlatego że jako mniejszy podmiot może jedynie na tym stracić. No i w końcu jest sprawa też tradycyjnie dobrych relacji słowacko-rosyjskich, które mają jeszcze korzenie w XIX wieku i ideach panslawistycznych, gdzie właśnie Słowacja, przypomnijmy, w XIX wieku była częścią tej węgierskiej, należała do tej węgierskiej części monarchii austro-węgierskiej. No i postrzegała w działaniach Rosji oparcia przed postępującą madziaryzacją. Dalej II wojna światowa, no to w momencie, kiedy u nas wybuchało powstanie warszawskie, Armia Czerwona zatrzymała się na linii Wisły i mniej więcej w tym samym czasie wybuchło słowackie powstanie narodowe i wtedy Stalin puścił praktycznie na pewną śmierć część swoich żołnierzy w walkach o Przełęcz Dukierską i to jest faktycznie pamiętane i zwłaszcza w tych kręgach lewicowych. Dzień Zwycięstwa niedawno był obchodzony dość hucznie w tych środowiskach. Jest wizerunek Armii Czerwonej faktycznie jako wyzwolicieli, a nie tylko armii, która przyniosła wolność iluzoryczną. To może będzie za daleki skrót myślowy, za duży skrót myślowy, ale jak pan wspomniał o madziaryzacji, a te węgierskie korzenie obecnego PO premiera, pana Odora, czy tutaj jest jakiś taki odcień tej przyszłości, czy po prostu tak wyszło tym razem? Tak, no tutaj trzeba powiedzieć, że Węgrzy stanowią około 8-9% ludności Słowacji, są skupieni wzdłuż tej południowej granicy kraju, wzdłuż granicy z Węgrami. No i tutaj ta nieufność czy lęk, on ma miejsce z obu stron. To znaczy z jednej strony Węgrzy, miejscowi Węgrzy czują się poniekąd prześladowani czy dyskryminowani i to ma jeszcze korzenie w czasach czechosłowackich, gdy od dwudziestolecia międzywojennego władze czechosłowackie zabraniały miejscowym Węgrom chociażby celebrowania rocznicy Wiosny Ludów, czyli 15 marca. No i to poniekąd ten sentyment przetrwał pod różnymi postaciami. Też ten podział na kraje, czyli na odpowiedniki województw Słowacji zrobiony w ten sposób, aby żaden z tych południowych czy graniczących z Węgrami jednostek samorządowych, w żadnej z tych jednostek nie mogli uzyskać większości czy faktycznie rządów Węgrzy. No a z drugiej strony Słowacy, Bratysława z dużym niepokojem patrzy na działania rządu Orbana, który zwiększa w ostatnich latach swoje wpływy w tej mniejszości węgierskiej. Praktycznie zdominował przekaz, który jest w tamtejszych węgierskojęzycznych mediach. Władze węgierskie skupują też ziemię na własną rękę, biorą udział w różnego rodzaju imprezach mniejszościowych, nie informując o tym, jak to jest zwyczajem dyplomatycznym, jak tego wymaga zwyczaj dyplomatyczny władz w Bratysławie. No i też nie ułatwiają tego takie ostentacyjne zdjęcia czołowych polityków Fideszu, czyli partii rządzącej na Węgrzech, na tle mapy tak zwanych Wielkich Węgier, czyli w tych konturach obejmujących również obecną Słowację. Tutaj jeszcze do tego pierwszego wątku dodam może, że jednym z takich bardziej charakterystycznych artykułów, który ukazał się właśnie po informacji o tym, że w poniedziałek właśnie Ludovít Odor zostanie mianowany premierem, Słowacji był artykuł pod tytułem Obama z Komarna, autorstwa właśnie też jednego z przedstawicieli mniejszości węgierskiej. No i on wiąże właśnie z wyborem Odora nadzieję na to, że tak jak Obama przyniósł nadzieję dla tej afroamerykańskiej części społeczeństwa amerykańskiego, tak on może zwiastować pewne nowe otwarcie i pewną nadzieję dla tej, jak on uważa, ciemiężonej mniejszości węgierskiej. To bardzo ciekawy szczegół. Dziękuję za przypomnienie właśnie takiej informacji. W takim razie ostatnie pytanie. Jak się zakończą te wybory na jesieni? Czy to będzie powrót Roberta Fico, czyli socjaldemokratów? Wszystko na to wskazuje. Fico bardzo konsekwentnie realizuje określoną strategię. Jego przekaz do określonych grup elektoratu też jest bardzo jasny, działa mobilizująco. No i trendy są takie, że Fico zyskuje, a tracą jego główni konkurenci na lewicy. Przede wszystkim mówię tutaj o partii Hlas, byłego premiera Petera Pellegriniego, którego też zresztą do tego urzędu, do urzędu szefa rządu wypromował sam Fico. Później, gdy wydawało się po wyborach w 2020 roku, że to już są ostatnie chwile Smeru, grupa działaczy na czele właśnie z Pellegrinim oddzieliła się od swojej macierzystej partii i długo wydawało się, że to właśnie Pellegrini będzie zwycięzcą tych wyborów, ale przyjął on bardziej wyważoną strategię, był umiarkowany, unikał radykalnych jakichś deklaracji, licząc na być może też koalicję z niektórymi partiami tej sceny centroprawicowej. Natomiast Fico był zgoła odmienny, zaostrzył retorykę, bardzo mocno zaangażował się też w kampanię w regionach. Był praktycznie, nie było tygodnia, gdy jakimiś wypowiedziami nie wzbudzałby większej debaty politycznej na Słowacji. No i ostatecznie w ostatnich tygodniach, czy w ostatnich dwóch, trzech miesiącach on faktycznie przejął liderowanie, tę, używając porównania Kolarskiego, żółtą koszulkę lidera w tym wyścigu o zwycięstwo w wyborach tegorocznych, przedterminowych. No a dużo też będzie zależeć od tego, jakie wyniki i które konkretnie partie przekroczą 5-procentowy próg wyborczy. No i to też w dużej mierze zdeterminuje właśnie ta arytmetyka powyborcza zdeterminuje też przyszłe koalicje. Natomiast na ten moment wydaje się, że zwycięzcą tych wyborów będzie faktycznie Robert Fico i jego Smer. Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Krzysztof Dębiec z Ośrodka Studiów Wschodnich był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. ostatnim tematem, jaki wybraliśmy dla Państwa w tej audycji, będzie Wielka Brytania. Tydzień temu oglądaliśmy razem wszyscy z całym światem, można śmiało tak stwierdzić, koronację króla Karola III i tam podczas tego wydarzenia czasami dochodziły słuchy o jakichś hasłach krzyczanych przez przeciwników monarchii. Podczas samej koronacji bardzo mało pokazywano takiego rodzaju obrazów, ale później okazało się, że policja dokonała aresztowań i tych antyrojalistów nie było wcale tak niewielu. Pytanie, co dalej z nimi, czego oni żądają, domagają się i jak patrzy na to sama monarchia. Jest z nami dr Wojciech Lewandowski, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jak przebiegały te protesty, proszę nam powiedzieć, podczas samej koronacji i jaka to jest skala wydarzenia? No to skala oczywiście zależy od raportów, ale to była bo od kilkuset do kilku tysięcy osób, które dwóch mniej więcej tysięcy, które planowały protestować pokojowo, dodajmy, przeciwko monarchii. No, republikanie dążą do tego, żeby znieść monarchię i zastąpić ją taką głową państwa, jaką znamy z europejskich demokracji, czyli prezydenta. No, mniej więcej tego rodzaju instytucją. Natomiast no, zostali, tak jak pan wspomniał, usunięci przez policję stosunkowo szybko. Zresztą policja zapowiadała też przed samą ceremonią, że no, będzie miała bardzo niski poziom tolerancji dla tego typu protestów. Żeby czekać na kolejny moment w skali tego historycznego panowania Elżbiety II, to no, mało kto by dotrwał, no bo to ponad 70 lat na tronie. W latach 50. świat był inny, nie tylko Wielka Brytania, ale cały świat był inny. Ale być może nastroje antyrojalistyczne były podobne. Jaki jest historyczny rys tych przeciwników monarchii? Otóż, żeby tak sięgnąć bardzo głęboko w historię, to możemy oczywiście sięgnąć aż do wieku XVII i do ścięcia króla Karola I w 1649 roku i dość krótkotrwałego doświadczenia z Republiką, Cromwellem. Trwało to łącznie około 11 lat, tak więc i po tym czasie ustrój republikański nie powrócił. Ale dlatego, że okazał się tak nieskuteczny, że przez setki lat już stwierdzono, nie, dobrze, już dziękujemy. Tak, no, znaczy generalnie myśliciele polityczni z tamtego okresu uznali, że monarchia jednak lepiej spełnia swoją funkcję. Przy czym ważne, żeby była to monarchia ograniczona. Brytyjczycy czy Anglicy dość szybko zrezygnowali, czy też próbowali ograniczyć absolutystyczne zapędy władców, które miały miejsce właśnie po powrocie monarchii. No i tutaj chwalebna rewolucja z 1688 roku no, położyła podwaliny pod ten nowoczesny kształt monarchii ograniczonej, która zresztą stopniowo poprzez kolejne wieki była jeszcze bardziej ograniczana. Jeśli spojrzymy przez pryzmat tego, co może monarcha, no to są to czysto reprezentacyjne współcześnie funkcje. Czyli mniej więcej można też w dużej mierze powiedzieć, że są one podobne na przykład do funkcji prezydenckich w takich klasycznych systemach parlamentarno-gabinetowych. Czas może jednak teraz pomóc, no bo widzimy, ile lat ma król Karol III. Czekał jak nikt wcześniej przed nim na objęcie tronu. Oczywiście siłą rzeczy, życząc mu jak najlepiej, rekordu swojej mamy nie pobije. I w związku z tym powtarzanie całego cyklu, w którym obojętnie czy koronacja, czy w ogóle następstwo tronu, cała procedura z nim związana odbywa się co rok, czy co 70 lat, tak jak widzieliśmy teraz, to wszyscy wiedzą, co mają robić. I ten aparat rusza jak w zegarku, jakby się oliwił tą tradycją przez dekady. Ale siłą rzeczy niedługo na pewno będziemy oglądać to samo, co w przypadku odejścia królowej Elżbiety II i całej nowej koronacji. Co wtedy zrobią antyrojaliści? Pewnie będą protestować, zwłaszcza, że ich będą próbowali dalej przekonywać Brytyjczyków do tego, żeby zmienić ustrój na republikański, który ich zdaniem jest po prostu bardziej demokratyczny. Z drugiej strony można powiedzieć, że obecny monarcha, tak patrząc na popularność poszczególnych członków rodziny królewskiej, tych, którzy mają szanse objęcia tronu, jest najniższa, więc być może kolejny monarcha, który jest lepiej postrzegany, mam tu na myśli księcia Williama, może dać kolejny impuls bardziej promonarchistyczny. Zresztą patrząc też na opinię samych Brytyjczyków, no monarchia cieszy się nadal zdecydowanie większą popularnością i jest tą preferencją częściej wskazywaną jako pożądana forma głowy państwa, czyli monarchia, versus na przykład prezydent. To jest no, prawie 60% Brytyjczyków uważa, że monarchia powinna pozostać. Tak więc wydaje się, że po stronie republikańskiej jest to około 24%. To, co może cieszyć antymonarchistów, to to, że niepopularność monarchii jest większa wśród młodych ludzi, a popularność monarchii z kolei jest większa wśród starszego pokolenia Brytyjczyków, więc to może być symbol pewnych zmian. Natomiast oczywiście wszystko zależy od tego, w jaki sposób ten urząd monarchy będzie po pierwsze sprawowany, czy też pełniony przez króla Karola, a po drugie, czy będzie on w stanie, król Karol, zmodernizować monarchię, tak żeby przypominała ona te monarchie, nazwijmy to bardziej kontynentalne, które są nieco mniej ceremonialne, a właśnie bardziej przypominają tak trochę te systemy bardziej, w których to prezydent jest głową państwa. A czy w takim razie za takiego, no powiedzmy, samozwańczego lidera tego, to duże nadużycie, ale skrót myślowy również, który może narysować taką tendencję, takiego samozwańczego lidera zmian, można uznać księcia Harry'ego, który no, stara się według swojej wersji wydarzeń powiedzieć, jaka ta jego rodzina jest zła i jak to jest niepotrzebne. I pisze o tym, nagrywa filmy i mówi ludziom na świecie. Tak, no tutaj jest bardziej złożony problem, ponieważ mamy do czynienia z członkiem rodziny królewskiej, który właśnie z jednej strony jest więźniem, albo był do pewnego stopnia więźniem tego systemu monarchicznego, bo to z jednej strony wydaje się, że no, to jest życie pełne blichtru, ale z drugiej strony jest to więzienie, życie właściwie od momentu narodzin w pewnym kieracie ze świadomością tego, co jest oczekiwane od takiej osoby, niezależnie czy ta osoba de facto będzie miała w przyszłości realne szanse sprawowania urzędu. I zresztą to jest jeden z argumentów, który jest podnoszony także przez republikanów, że jakby tego rodzaju życie jest bardzo niszczące psychicznie dla jednostki, która jest jemu poddana. I można też między innymi działania księcia Harry'ego na rzecz uniezależnienia się i no, życia swoim własnym życiem troszkę w tym kontekście postrzegać, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że jakby życie rodziny królewskiej jest bardzo mocno zrytualizowane. To jest po pierwsze. A po drugie, no to, co nam XX wiek dał, a XXI wiek jeszcze bardziej to zamplifikował, a mianowicie to, że jest to życie pod ciągłym obstrzałem kamer, mediów i praktycznie członkowie rodziny królewskiej pozbawieni są prywatności. Jakiejkolwiek praktycznie. Jak widzieliśmy wtedy, kiedy już po koronacji król z królową dotarł do pałacu Buckingham i pokazał się z rodziną na balkonie, nie było tam księcia Harry'ego. Potem to tłumaczono w brytyjskich mediach, że tylko tak zwani working members of the royal family, czyli pracujący członkowie rodziny królewskiej, czyli ci, którzy będąc członkami rodziny królewskiej angażują się w to, co do nich należy teoretycznie, czyli nie książę Harry, który wycofał się z żoną z tego korowodu różnych eventów, byli obecni, no i pracowali stojąc na balkonie, machając do ludzi. No i tutaj specjalnie zawieszam głos, bo to brzmi karykaturalnie i dosyć śmiesznie, że w ten sposób za pieniądze podatników takim pracującym członkiem rodziny królewskiej się jest. Ale mimo wszystko, czy to wystarczy, żeby obronić monarchię? To znaczy, no oczywiście to jest taki jeden z bardzo niewielkich elementów pracy rodziny królewskiej. Tak, jeździli też powozami i zmieniali często chyba drogie tak, ubrania. To jest moment, który w dużej mierze jest raz na ileś lat, bo koronacja no, nie zdarza się codziennie. Tutaj ostatnio mieliśmy 7 miesięcy przerwy prawie, bez tam jednego miesiąca. Tak więc to jest tylko jeden z elementów tego ceremoniału. Monarchia sprawuje liczne funkcje związane z nadzorem, patronatem nad organizacjami. Też ma taką... Sam monarcha ma tutaj gigantyczną i najistotniejszą, bym powiedział, rolę, a mianowicie bycie no, takim swoistym powiernikiem tych, którzy są już wybrani przez obywateli do rządzenia, czyli premiera. Mam tu na myśli cotygodniowe audiencje, podczas których i tu zgodnie większość premierów o tym wspomina, że mogli bardzo swobodnie porozmawiać, jak z nikim innym. Tak więc wydaje się, że te funkcje może nie są momentami przesadnie widoczne, a te, które są widoczne, no czasami właśnie no, mają taki trochę bajkowy koloryt. Natomiast z tego, co król Karol wspominał wcześniej, on chciałby trochę to odświeżyć na taką bardziej nowoczesną, w takim trochę nowoczesnym stylu wykonywać te obowiązki. I jeszcze z takich korzyści, jeżeli mógłbym dorzucić jedną korzyść, a mianowicie jest to marka, którą rozpoznają ludzie na całym świecie. I jednym z argumentów antymonarchistów jest to, że jest to bardzo kosztowna instytucja głowy państwa i porównują to z kosztami na przykład prezydentów nie, w Irlandii, w Republice Irlandii. Natomiast z drugiej strony jest to też marka, która się sprzedaje. To czasem prawda. A można policzyć właśnie koszty wobec zysków? Czyli płacimy na rodzinę królewską tyle i to się może wydawać monstrualnym kosztem, ale dzięki niej zyskujemy... dwa razy więcej na przykład. Czy ktoś to policzył? Są różnego rodzaju wyliczenia i one są oczywiście zależne od tego, czy liczy się koszty samego grantu, czy liczy się koszty utrzymania tych wszystkich ziem królewskich, z których zresztą też monarchia zarabia. Plus oczywiście no tutaj trzeba doliczyć po stronie zysków ruch turystyczny i sprzedaż pamiątek związanych choćby z monarchią, towarów, które są oznaczone królewskim stemplem i tak dalej. Jest to niezwykle trudne, żeby to tak bezpośrednio wykazać związek pomiędzy konkretnym zakupem a samą tą marką rodziny królewskiej. Natomiast no, różnego rodzaju szacunki pokazują, że jest to, że przynoszą 2-3 razy więcej niż trzeba na nich łożyć, więc wydaje się, że jest tutaj całkiem pozytywny bilans. A zbliżając się do końca rozmowy, pomogłoby, gdyby król Karol powiedział, że wszyscy z rodziny królewskiej będą obligatoryjnie płacić podatki, a nie tylko uznaniowo, tak jak teraz mogą? Pewnie by to pomogło, bo jest to jeden z największych argumentów przeciwników monarchii, więc na pewno jakaś większa przejrzystość podatkowa pozytywnie by wpłynęła na wizerunek monarchii. Zresztą być może coś tu się zmieni, bo z różnych pomysłów, którymi kiedy jeszcze mógł to troszkę bardziej swobodnie zrobić, jeszcze książę Karol się dzielił, to widać było taką chęć do jakby zminimalizowania kosztów samej monarchii, więc może coś tutaj się wydarzy, ale no na ten moment żadnych inicjatyw nie było w tej kwestii. A tak w skrócie na 30 sekund, jak zaczną kraje odchodzić ze wspólnoty narodów, to wtedy zwolennicy monarchii stracą grunt pod nogami? No może to być element kryzysu monarchii, bez wątpienia. Natomiast czy takie odejścia będą miały miejsce, to zobaczymy. Oczywiście, czas pokaże w takim razie. Dziękuję za komentarz. To jest ważne, żeby też widzieć, że no, są ludzie, którzy piszą Not My King, nie mój król. I co się dalej z nimi dzieje, a że tydzień temu była koronacja nowego monarchy, no to tym bardziej jest to ważne dla nas. Doktor Wojciech Lewandowski, Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję i my również dziękujemy w składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański za 2 godziny spędzone razem z nami. Oczywiście życzymy miłego weekendu i zapowiadamy się już o tej samej porze o 13 w Trójce za tydzień. Do usłyszenia. Zapraszamy Do reklamy. Let's go! Tylko teraz w klubie MediaMarkt dostajesz więcej. Na przykład oczyszczacz powietrza Dyson z funkcją wentylatora w 40 latach za 63 zł miesięcznie. A odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited w 40 latach za 31 zł miesięcznie. RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na www.mediamarkt.pl. Let's go! MediaMarkt. Ogolili mi męża. Tutaj? Nie, w internecie. Włamali mu się na maila, poszperali i znaleźli. Pieniądze? Gorzej. Dane osobowe, umowy, skan dowodu. Trzymał to na mailu? Aha. Nie chcesz, żeby ktoś cię ogolił przez internet? Włącz weryfikację dwuetapową, która pomaga chronić twoje konto, nawet gdy wykradną ci hasło. Dowiedz się więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez Google, NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Ostatnie dni przecen XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 maja, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Trwa konwencja programowa PiS-u, czyli podsumowanie ważnych rozmów z Polakami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla trzech województw w związku z poszukiwanym obiektem, który nadleciał z Białorusi i zniknął z radarów. Prezydent